राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अप्रैल 2005 को लगभग साय 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में दी गई। राम। विपिन्न पारिजाताय तोतवेत्रे वाणे ज्ञान मुद्राय गीता मृदुवे नमः। वसुदेव सुतम देव कौशलानुभद्रम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरोऽरविन्दभराधरोऽसात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरवंदनेतार कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमः सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो ओ नमः। बोलो मन भाई के अपने भगवान है हमारे मौका मिल गया दुनिया से सबसे दुनिया से ऊंचे उठे। हम दुनिया में नहीं है, सेवा सबकी करना है, वरना अपने किसे कुछ भी लेना नहीं है। संसार से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक कही सुधरे अब ही आज आज अभी अभी हो राम गो नाम जपो तुलसी तथी को समाज सब काम हो गया। अपना पैर धर्म नहीं होगा। शेष जी ने बड़ी से कहा था कि हमारे पर कृपा करो, पुनर्जन्म को निमंत्रण मत देना, पुनर्जन्म को निमंत्रण मत देना। भगवान की कृपा में आ बैठे हम तो सब सब छोटे बड़े बालक बूढ़ा जवान भाई बहन सब भगवान के भगवान भगवान आ गए। बहुत हो गई आनंद हो एकदम मस्त हुए हरदम मस्त रहो हरदम। अरे उठा मारे उठा आज दे जैसे दिन और सूरज रात और अंधेरा आते रहते रात हो गया अंधेरा हो गया सूर्य में प्रकाश हो गया तो प्रकाश अंधेरा प्रकाश अंधेरा ऐसे सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार का स्वरूप है। क्या तो राजी हुए क्या नाराज हुए, ना दिन ठहरता है ना रात ठहरती, ऐसे ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। अपने अपने जीवन में अच्छा सब बदलने वाले हम भगवान से ऊंचे उठे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एकदम गंगा जी स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा सब की करना है। मैं देना किसी से कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी। सेवा क्यों करनी है? क्या सेवा के लिए शरीर मिला है, ये संसार से मिला है तो संसार अपने घर घर का क्या, अपने घर का क्या खर्चा होता है? भगवान का दिया हुआ शरीर भगवान की जनता की सेवा में लगा। हमारा कुछ हो, हमारा तो भगवान है। भगवान है, भगवान है कृपा। साधु थे कहा करे, भगवान की कृपा ही बिछड़ना है, भगवान की कृपा ही ओढ़ना है, भगवान की कृपा ही देना है, चारों तरफ भगवान ही कृपा, एक भगवान की कृपा। संसार ने सूदों को अस्थि बने दिया, हिंदू बोलता हो गम है, हर स्थित नहीं होता, पति बोलता है दुखी नहीं होना, रात ही दिन गिरा, रात दिन आया करते, रात है हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध केवल भगवान से। भगवान हमें तुम्हें हो, माता पिता तुम, माँ भी तुम हो, बाप भी तुम हो, भाई भी तुम हो, मित्र भी तुम हो, सने भी तुम हो, सब कुछ सब तुम्हें सर्व मम देव देव। अपना सब बदलेगा, भगवान ने कृपा कर दी, सब मौज हो गई, आनंद हो गया। नरसिंह महाराज को करिए मौज, राम से संसार सुख नहीं दिया बहना, संसार सुख है इसी रहे सब दुख, संसार ये सुख भोग हो दुख भोगना ही पड़ेगा, पर दुख नहीं भोग रहे हो तो सुख मत भोग, बस छुट्टी हो गई। सुख आप मत भोगो, दुख आप भोगेगा। सुख का पीछे ही दुख है, हमें तो आनंद में रहो, मौज में, आनंद का पर्याय नहीं है, सुख का पर्याय है दुख, दुख का परिणाम सुख। भगवान की कृपा में मस्त रहो, एकांत में हरे बंद करे नाचो, और साधु है साधा जंगल में जोर जोर भगवान का नाम रहे, कीर्तन करे, मस्त रहे, दुख ने संसार में जन्म ही नहीं लिया, विशेष कृपा है भगवान की। संदेश परमेश संदेश परमेश आत्मसंबंध करता परमात्मा कुछ नहीं चिंता आत्मा का परमात्मा का कुछ नहीं पायो परम विश्राप परम विश्राप कृपा मतमन तुलसी दास पायो परम विश्राप भगवान की बात है पराश है और पराधीन तब परिश्रम है परिश्रम सब सुनते मिश्रा मान और संसार का आश्रय छोड़ दिया भगवान का आश्रय वास्तव में भगवान का ही किया हुआ होता है करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुष मानता थे झूठो है सो करी गोपाल की हो मैं तो मौज में रहो आनंद में रहो ये शरीर है ये संसार का आप हो परमात्मा का आप परमात्मा के हैं संसार शरीर है ये सब हम भगवान के ईश्वर से जीव बिना से ये अनुकूल है प्रतिकूल है तपस्या भगवान के द्वारा नहीं भी रामायण माया है बहुत कहा कथा बढ़ाई आचरण वर्षी में भाई संसार का शुक्र रात ये आता है जाता है आता है जाता हमारा में नहीं होगा उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो हमारे नहीं होता आता है जाता है हमारा नहीं होता नमता है दिशा है हमारे नहीं होता हमारे आदम साथ रहते हैं सर्व शिक्षा हो गए निशन निष्ठा सब गए हैं भी मजा तुम्हारे समय थोड़ा भाई